Sevgili dinleyiciler, sanatçımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anarken köşemizi Güneri Tecer'in Rast makamındaki kendi şarkısını yine kendi sesinden sunarak noktalıyoruz. Nasıl unutsam seni? Nasıl